เอวามิสุทังเอกังสัมมายังปังกวาสวัติยังวิหารติเจตวันิอนาปิกัสสะอารมิตรักโหปังกวาปิกุอามันติสิปิกวติปัตันติสิติปิกุปังกวาตุปัญจสุสงปังกวาเอตัตตวจามิตายปิกเวเจตวันวิมุติยาอสิวิตยาปวิตยาปังหุริกัตตายายนิกัตตายาวัตุกัตตายาอนุติตายาปาริจิตายาสุสัมรันตายาเอกัตสานิสังสัพติกังสักตาเมเอกัตสัสุขังสุปฏิสุขังปะเปปุจันตินะปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสนังปิโยติอมนุสนังปิโยติเทวตาลกตินัสสะอากิววิสังวาสตังวะกามติตุวัตจิตันสมาธิยติมุขวโนวิปัสสิตติอสัมมุลาหุกัลลังกัลโลติอุตลิงอปัตตวิทนันโตพระมะโลกุปะกะโหติญะวิตายะปิกะเวจิตวิมุตติยะอะสิวิตยะปะวิตยะปะหุริกัตตยะยะนิกัตตยะอวัตโรกัตตยะอนุติตยะปะลิจิตยะสุสะมรตยะอิเมเอกัตสานิสังสัพพติกะอะติอนุติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติอะติโอติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติอะติติสัปรณังเมตตาเจตวิมุตติกะติหังกาลิหิอนุติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติกะติหังกาลิหิโอติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติกะติหังกาลิหิติสัปรณังเมตตาเจตวิมุตติปัจจังกาลิหิอนุติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติสัตตังกาลิหิโอติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติตัสสังกาลิหิติสัปรณังเมตตาเจตวิมุตติกัตตมิปัญจังกาลิหิอนุติสุปรณังเมตตาเจตวิมุตติสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพภูตาสัพเพภูกะลาสัพเพอัตตปวะปริยปนาวิรปิยปัจจานิกาหุนตุสุขิยตานังวิญญาณตุสัพพาติโยสัพเพปริสาสัพเพอริยาสัพเพอนัตนิยาสัพเพจตุมหาลัจจิกาเทวาสัพเพตวะติสาเทวาสัพเพยมะเทวาสัพเพตุสิตาเทวาสัพเพนิมรติเทวาสัพเพปรานิมิตวะสวัติเทวาสัพเพอินทังสเปพระมาสเปจตุโลกปัลลาสเปยมะละจาสเปยมะปัลลาสเปเสเรกุตระอามาจัสสนังอนุลักขันตุเวลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขียตานังปิยลันตุสเปยขาสเปกลุมบัตตาสเปกุตาสเปกินาลาสภากินาลีสเปนาคาสภานาคีสเปมนุสาสเปอมนุสาสเปบริยปฏิกาสเปมิตาสเปอมิตาสเปมัชตาอเวลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขียตานังปิยลันตุสเปติละจาสเปเปติกาสเปเปตาสเปอสุรากายาสเปเปตวติโยสเปเปนิสิยาสเปวินิปัติกาวิลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขิยตานังปิยลันตุอิมาสมิจาอารเมสเปสตาวิลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขิยตานังปริยลันตุอิมาสมิจัมปุติเปสเปสตาวิลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขิยตานังปิยลันตุอิมาสมิงมักการะจักกวาเลสเปสตาวิลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขิยตานังปิยลันตุตาสาตุทิสาสุรติตายาสเปสตาวิลาปิยปัจจานิกาหุนตุสุขิยตานังปริยตุอิเมหิตัสหังกาลิหิติสัพพนามิตเจตวิมุติสัพเพสังสตานังปิลานังวัจเจตวะอปิลานัยะอุปกตังวัจเจตวะอนุปกเตนะสันตปังวัจเจตวะอสันตเปนะปริยตานังวัจเจตวะอปริยตานินาวิหิสังวัจเจตวะอวิหิสยะสัพเพสัตตาอวิริโนหุนตุมาวิริโนสุขิโนหุนตุมาทุขิโนสุขิตตาหุนตุมาทุขิตตาติอิเมหิอาหากาลิหิสัพเพสันเตมิตายะติติเมตตังมาเกตายติเกตุสัพพะยะปะตะปริยุตานิหิมุจจติติวิมุติเมตตาเจตวิมุติจติเมตตาเจตวิมุติเมตตาพระมะวิหารภาวนานิติตา